Beşinci lema, Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikadır. Bunda 5 ışık var. Birinci ışık, üslubu Kur'an'ın o kadar acip bir cemiyeti var ki, bir tek sure, kainatı içine alan bahri muhiti Kur'aniyi içine alır. Bir tek ayet, o surenin hazinesini içine alır. Ayetlerin çoğu, her birisi birer küçük sure, surelerin çoğu, her birisi birer küçük Kur'an'dır. İşte şu icazkârâne icazdan büyük bir lütfu irşattır ve güzel bir teshildir. Çünkü herkes her vakit Kur'an'a muhtaç olduğu halde ya gabavetinden veya başka esbaba binaen her vakit bütün Kur'an'ı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar Kur'an'dan mahrum kalmamak için her bir sure birer küçük Kur'an hükmüne, hatta her bir uzun ayet birer kısa sure makamına geçer. Hatta Kur'an Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de münderic olduğuna ehli keşif müttefiktirler. Şu hakikata bürhan ise ehli tahkikin icmağıdır. İkinci ışık. Ayat-ı Kur'aniye, emir ve nehi, vaat ve vaid, tergib ve terhib, zecr ve irşat, kısas ve emsal, ahkam ve marif-i ilahiyye ve ulûm-ü kevniyye ve kavanin ve şerait-i hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı kalbiye ve hayat-ı maneviye ve hayat-ı uhreviye gibi umum tabakat-ı kelamiye ve marif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriyeye delalatiyle, işaratiyle cami olmakla beraber hud ma şi'te lima şi'te, yani istediğin her şey için Kur'an'dan her ne istersen al ifade ettiği mana o derece doğruluğuyla makbul olmuş ki el-hakikat mabeyninde durub-ı emsal sırasına geçmiştir. Ayat-ı Kur'aniye'de öyle bir camiyet var ki her derde deva, her hacete gıda olabilir. Evet, öyle olmak lazım gelir. Çünkü daima terakkiyatta kat-ı meratip eden bütün tabakat-ı ehli kemalin rehberi mutlakı elbette şu hasiyete malik olması elzemdir. Üçüncü ışık, Kur'an'ın icazkârâne icazıdır. Kah olur ki uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki güzelce silsileyi gösterir. Hem kah olur ki bir kelimenin içine sarihan, işareten, remzen, imaen bir davanın çok bürhanlarını derc eder. Mesela وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ de ayat ve delail-i vahdaniyet silsilesini teşkil eden silsile-i hilkat-ı kainatın mebde ve müntehasını zikriyle o ikinci silsileyi gösterir, birinci silsileyi okutturuyor. Evet, bir saniye hakime şehadet eden sahif-i alemin birinci derecesi semavat ve arzın aslı hilkatleridir. Sonra gökleri yıldızlarla tezyin ile zeminin zihayatlarla şenlendirilmesi, sonra güneş ve ayın teshiriyle mevsimlerin değişmesi, sonra gece ve gündüzün ihtilaf ve deveranı içindeki silsile-i şuunattır. Daha gele gele ta kesretin en ziyade intişar ettiği mahal olan simaların ve seslerin hususiyetlerine ve imtiyazlarına ve teşahhuslarına kadar. Madem ki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizamı hakimane bulunsa, üzerinde gayet sanatkar bir hakimin kalemi işlediği gösterilse, elbette intizamları zahir olan sair sayfeler kendi kendine anlaşılır, nakkaşını gösterir. Hem madem koca semavat ve arzın aslı hilkatinde eseri sanat ve hikmet görünüyor, elbette kainat sarayının binasında temel taşı olarak gökleri ve zemini hikmetle koyan bir saniyin sair eczalarında eseri sanatı, nakş-ı hikmeti pek çok zahirdir. İşte şu ayet, hafiyi izhar, zahiriyi ihfa ederek gayet güzel bir icaz yapmış. El-Hak, fe subhanallahi hine tumsuneden tut ta وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كدر 6 دفا ومن آياته ومن آياته إلى başlayan silsile-i berahin bir silsile-i cevahirdir, bir silsile-i nurdur, bir silsile-i icazdır, bir silsile-i icaz-ı icazidir. Kalp istiyor ki şu definelerde gizli olan elmasları göstereyim. Fakat ne yapayım makam kaldırmıyor. Başka vakte talik edip o kapıyı şimdi açmıyorum. Hem mesela fe'ersilun Yusuf'u eyyuhassıddîku fe'ersilun kelamiyle Yusuf'u kelimesi ortalarında şunlar var. İlâ Yusuf'e li'esta'bera minhur rü'yâ fe'erseluhu fe'dehebe ile's-sicni ve kâle Yusuf'u. Demek 5 cümleyi bir cümlede icmal edip icaz ettiği halde vuzuhu ihlal etmemiş, fehmi işkâl etmemiş. Hem mesela اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا İnsan-ı asi, çürümüş kemikleri kim diriltecek diye meydan okur gibi inkarına karşı Kur'an der. Kim bidayeten yaratmış ise o diriltecek. O yaratan zat ise her bir şeyi, her bir keyfiyette bilir. Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat, çürümüş kemiğe hayat verebilir. İşte şu kelam, diriltmek davasına müteaddi cihetlerle bakar, ispat eder. Evvela, insana karşı ettiği silsile-i ihsanatı, şu kelamıyla başlar, tahrik eder, hatıra getirir. Başka ayetlerde tafsil ettiği için kısa keser, akla havale eder. Yani size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzakı ve hububu ve topraktan hububatı ve nebatatı verdiği gibi zemini size hoş, her bir erzakınız içinde konulmuş bir beşik ve alemi güzel ve bütün levazımatınız içinde bulunur bir saray yapan bir zattan kaçıp başıboş kalıp Adem'e gidip saklanılmaz. Vazifesiz olup kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız. Sonra o davanın bir deliline işaret eder. Eşşecerül akdar kelimesiyle remzen der. Ey haşri inkar eden adam! Ağaçlara bak! Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları, baharda dirilten, yeşillendiren, hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin numunelerini gösteren bir zata karşı inkar ile, istibad ile kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder der, size ağaç gibi kesif, sakil karanlıklı bir maddeden, ateş gibi latif, hafif nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan, odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istibad ediyorsunuz? Sonra bir delile daha tasrih eder der ki, Bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacın, yeşil iken iki dalı birbirine sürüldüğü vakit, ateşi yaratan ve rutubetiyle yeşil ve hararetiyle kuru gibi iki zıt tabiatı cem edip, onu buna menşe etmekle her bir şey, hatta anasır-ı asliye ve tabai-i esasiye, onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder, hiçbirisi başıboş olup tabiatıyla hareket etmediğini gösteren bir zattan, topraktan yapılan ve sonra toprağa dönen insanı, topraktan yeniden çıkarması istibad edilmez, isyan ile ona meydan okunmaz. Sonra Hazreti Musa aleyhisselamın şecere-i meşhuresini hatıra getirmekle, şu davayı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhisselamın dahi davasıdır. Enbiyanın ittifakına hafi bir ima edip, şu kelimenin icazına bir letafet daha katar. 4. Işık. İcaz-ı Kur'ani o derece cami ve harıktır. Dikkat edilse görünüyor ki, bazen bir denizi bir ıbrıkta gösteriyor gibi, pek geniş ve çok uzun ve külli düsturları ve umumi kanunları, basit ve âmi fehimlere merhameten basit bir cüz'iyle, hususi bir hadiseyle gösteriyor. Binler misallerinden yalnız iki misaline işaret ederiz. 1. Misal. 20. sözün 1. makamında tafsilen beyan olunan 3 ayettir ki, şahs-ı Âdem'e talim-i esma ünvanıyla nev-i beni Âdem'e ilham olunan bütün ulum ve fünunun talimini ifade eder ve Âdem'e melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor. Hem kavmi Musa aleyhisselam bir bakarayı bir ineği kesmekle Mısır bakar perestliğinden alınan ve icl hadisesinde tesirini gösteren bir bakar perestlik mefkûresinin Musa aleyhisselamın bıçağıyla kesildiğini ifade ediyor. Hem taştan su çıkması, çay akması ve dağılıp yuvarlanması ünvanıyla tabakayı türabiye altında olan taş tabakası su damarlarına hazinedarlık ve toprağa analık ettiğini ifade ediyor. İkinci misal, Kur'an'da çok tekrar edilen kıssa-i Musa aleyhisselamın cümleleri ve cüzleridir ki, her bir cümlesi, hatta her bir cüz'ü, bir düstur-u külliğinin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Mesela, يَا هَا مَا نُبْنِ لِي صَرْحًا Firavun, vezirine emreder ki, bana yüksek bir kule yap, semavatın halini rasat edip bakacağım. Semanın gidişatından acaba Musa'nın aleyhisselam dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir ilah var mıdır? İşte sarhan kelimesiyle ve şu cüz'i hadiseyle dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Halık'ı tanımadığından tabiat perest olup rububiyet dava eden ve asar-ı ceberutlarını göstermekle ipkay nam eden, şöhret perest olup damisal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasuha kail olup cenazelerini mumya edip damisüllü mezarlarda muhafaza eden Mısır firavunlarının ananesinde hüküm ferma bir düstur-u acibi ifade eder. Mesela فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Gark olan firavuna der, bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim ünvanıyla umum firavunların tenasuf fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensal-i atiyenin temaşagahına göndermek olan mevtalut, ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o gark olan firavunun aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli gark denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını mucizane bir işareti gaybiyeyi bir lemay-ı icazı ve bu tek kelime bir mucize olduğunu ifade eder. Hem mesela yüzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak bir firavun zamanında yapılan bir hadise ünvanıyla Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları kadın ve kızları hayat-ı beşeriyye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'ani, o milletin hayat-ı içtimai insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düstur-u umumiyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimai beşeriyeyi sarsan ve sayu ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem imal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Mesela fetemennevul mevt, eğer doğruysanız mevti isteyiniz, hiç istemeyeceksiniz. İşte Meclis-i Nebevi'de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise ünvanı ile milal-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan milleti Yahud'un ta kıyamete kadar lisan-ı halleri mevti istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder. Mesela duribet aleyhimu zilletu vel meskene, şu ünvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müthiş desatir içindir ki Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor. Dehşetli sille-i tedip vuruyor. İşte şu misallerden kıssayı Musa aleyhisselam ve Beni İsrail'in sair cüzlerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et. Şimdi şu dördüncü ışıktaki icazi lemayı icaz gibi Kur'an'ın basit kelimatlarının ve cüz'i mebaslerinin arkalarında pek çok lemaat-ı icaziye vardır. Arife işaret yeter. Beşinci ışık. Kur'an'ın makasıt ve mesail, maani ve esalip ve letaif ve mehasin cihetiyle camiyet-i harikasıdır. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine ve hususan surelerin fatihalarına, ayetlerin mebde ve maktalarına dikkat edilse görünüyor ki, belagatların bütün envağını, fezail-i kelamiyenin bütün aksamını, ulvi üslupların bütün esnafını, mehasini ahlakiyenin bütün efradını, ulûm-u kevniyenin bütün fezlekelerini, marif-i ilahiyenin bütün fihristelerini, hayat-ı şahsiye ve içtimaiye-i beşeriyenin bütün nafi düsturlarını ve hikmet-i âliye-i kainatın bütün nurani kanunlarını cem etmekle beraber hiçbir müşevveşiyet eseri görünmüyor. El-Hak o kadar ecnas-ı muhtelifeyi bir yerde toplayıp bir münakaşa, bir karışık çıkmamak kahhar bir nizam-ı icazinin işi olabilir. El-Hak bütün bu camiyet içinde şu intizam ile beraber geçmiş 24 adet sözlerde izah ve ispat edildiği gibi cehli mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menbaı olan tabiat tağutunu bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rahat misal sayhaları ile dağıtmak ve felsefeyi beşeriyeyi ve hikmeti insaniyeyi aciz bırakan kainatın tılsımı muğlakını ve hilkat-ı alemin muammai acibesini feth ve keşfetmek elbette hakikat bin ve gayb aşina ve hidayet bahş ve hak nüma olan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Evet, Kur'an'ın ayetlerine insaf ile dikkat edilse görünüyor ki, sair kitaplar gibi bir iki maksadı takip eden tedrici bir fikrin silsilesine benzemiyor. Belki def'i ve ani bir tavrı var ve ilka olunuyor bir gidişatı var ve beraber gelen her bir taifesi müstakil olarak uzak bir yerden ve gayet ciddi ve ehemmiyetli bir muhaberenin tek tek kısa kısa bir surette geldiğinin nişanı var. Evet, kainatın halikinden başka kim var ki bu derece kainat ve halik-i kainatla ciddi alakadar bir muhabereyi yapabilsin? Hadsiz derece haddinden çıkıp Halik-i Zülcelal'i kendi keyfiyle söyleştirsin, kainatı doğru olarak konuştursun. Evet, Kur'an'da kainat sani'inin pek ciddi ve hakiki ve ulvi ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor. Taklidi ima edecek hiçbir emare bulunmuyor. O söyler ve söylettirir. Farz-ı muhal olarak Müseylime gibi hadsiz derece haddinden çıkıp taklitkerane o izzet ve ceberut sahibi olan Halık-ı Zülcelal'ini kendi fikriyle konuşturup ve kainatı onunla konuştursa elbette binler taklit emareleri ve binler sahtekarlık alametleri bulunacaktır. Çünkü en pest bir halinde en yüksek tavrı takınanların her haleti taklitçiliğini gösterir. İşte şu hakikati kasem ile ilan eden وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ya bak, dikkat et.